فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيسال كسر وهذا برنامج كده حوار يسدي إذا عاد إسلامي على الفرقان. قد بدأ إن شاء الله عوا تمغل دون تنوح حكم ده. دقين مدحتوا إذا مقدشة لا بيصدي. هي قرحة توجشوا أسكر لوجدري وإسلام مقدشة كده عي. محاكاة سكر ده وركي إذا ما دمرين كوش غستة بانجراف أما بدنب. إيه إن إيه قبتن حملة كترسن حركة الشباب المجاهدين. حلي من ظاهر من جسوا أرنت بيني. إسلام الكاسين الشقي. حلي من ظاهر من جسوا أرنت بيني. إسلام الكان الشقي. إن ذكر لقب غبتي يهين ملشيات كذا شيء بيشغل جال ولاده أما ما دحده دجمويين كا ولايد المدق دور الله غبتي وحيابيها يبرتين يواليق ولايد المدق وكلمة كجدي مناسبة دورة الجب جب واحد أيان دي سوق بدونا إن شاء الله أسكري كسر قصي مامل كجوب لأن أسسوا دي بي حركة الشباب المجاهدين هي مامل كجوب لأن أشعري إن يهين عروت الدولة كينيا. هذا بدأ أيادي سيلكو ما قدونت إن شاء الله برنامج كله حوار السادة ودير قربة أسيق وفافحص. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. ساك أرورتي عندما مدى حركة الشباب المجاهدين waxa ay madaafiic ku garaceen xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho. Madaxtooyada waxa ku jiray madaxweynaha dawladda federaalka iyo xubno kale oo ka tirsan dawladda isla magaalada Muqdisho. Howlgal ciidamada xarakada shabaab mujahideen ay ka fuliyeen tabeelaha Sheekh Ibraahim ee dawladda magaalada waxa ay ku dileen askari ka tirsanaa ciidamada dawladda federaalka ah. Qoriga uu ku weesnaa askarigaas ayaa waxa uu gacan galay oo qaatay ciidamada xarakada shabaab mujahideen ee dilka u geystay. Kees kale gaar ee la socdeen saraakiil iyo askar ka tirsan dawladda federaalka ah ayaa saaka qarax waxa lagu baxsaday degmada Daynila ee magaalada Muqdisho. Weeraan laba askari oo ka tirsan dawladda federaalka ayaa la xaqiijiyay in halka ay ku dhinteen. Saddex askari oo kale ayaa la xaqiijiyay in ay dhaawacmeen, kuwaas oo loo qaaday goobaha caafimaadka. Gaariga ay la socdeen ciidamadu ayaa la sheegay in halka uu ku burburay ama ku basbeelay. Xarakada shabaab mujahideen ayaa si joogta ah waxay howlgal uga wadaa magaalada Muqdisho iyo gobollada kale ee dalka. Xildhibaan Daahir Amin Jeesu ayaa waxa uu sheegay in xadii la soo dhaafay ay ciidanka Bankaraf ama Badanab ay dad beeshiisa ka soo jeeda ka qafaasheen Wallan Weyn, Yaqbir Weyn iyo agagaarka Baledogle. Wuxuu sheegay in dadkaasi ay ahaayeen dad hubaysan oo deegaankooda jooga, wuxuuna meesha ka saaray sheegashada Danab ama Bankaraf ee ah in rag la qabtay ay yihiin dagaalyahano ka tirsan xarakada shabaab mujahideen. Shirka jiraayid ee aan ku qabanayo wuxuu ku saabsan yahay dhibaatooyin ka jira deegaanada Walaweyn iyo Yaqbirweyn iyo Leega iyo Eelaboorka Baledogle. Run ahaantii maalintii axad ahayd, axaddii lasoo dhaafay ay labada bisha ahayd, waxaa hawlgal sameeyay ciidamada Danab. Waxay meeshaas ku soo qabteen oo ay jidid ka soo galo degmada Yaqbirweyn ka soo qabteen 11 qof oo shacab ah oo wata qoryaha AK-47 kaliira 7 ka mid ah ee qoryahaas ku hubaysnaayeen Yaqbirweyn. Sida aad la socotiinba muddo hal sano ku dhawaad waxaa ka socda dagaal qabiili ah. Dagaalkaas oo sababay in dhammaan beelaha meesha degan ay isugu hubeeyaan, qaasatan beesha Gaaljecel ee dhulkaas degan. Ciidanka markaa maalintii axad ahayd ee suuqa uu jiray Yaqbirweyn suuqiis waa saddexda maalmood ee suuqa uu jiro waa Khamiista, Talaadada iyo Axadda. Dadka aaday baadiyaha ugu yimaadeen, nin walbana qorigiisa iyo toreydiisa iyo hubkiisa wixiisa markaas hayso in isku difaac ugu talagalay oo baadiyaha ka soo qaataa oo la yimaadaa. Dadkii iyaga ahaa 10 ka mid ah waxaa laga soo qabtay sida lii sheegay magaalada Daafeeda jidid ka soo galaayo. waxaan si dhab u baaray 11 qof oo meeshaas laga soo qabtay dhammaantood waxaan dabagal ku sameeyay oo aan qabaa'ilaadkoodii iyo jifooyinkoodii iyo nabadoonadooda aan raadiyay nin walba xaaladda isku sugnaa labo qof oo ka mid ah waxay ahaayeen dadka yaqbiro weyne nin wuxuu ahaa ciidanka madaniga ee yaqbiro weyne ayuu ka tirsanaa nin dhalinyarta aan ka fogeen oo isaga walaalihiis ba ay ka mid yihiin ciidanka danab muxuu ahaa kuma doosta ay ka mid yihiin laba isaga la dhalatay oo laakiin aanan ka fogeen yaqbiro weyne dadka tuulijooga iska ayuu ahaa 11 kalena xoolaaley ahaayeen suuqa ay xoolo u wateen waxaan ka codsanayaa in si nabad ah 11-kaas qof iyo hubkooda ay ku sii deeyaan waa jeclaan lahayn in si dhab ah loola dagaalamo shabaab laakiin ciidanka ma ayna waxay un difaac ka galeen magaalada afkeedii magaaladii oo loo soo suuq tagayay afkeedii difaac ka galeen dadka joogo yaqbiro weyn aaday u hubaysan yihiin hubka noociisa kala duwan oo hub qabiila oo xoolahooda ay kala baxeen ayaa yeelo ilaan dalkii hubka dhagays laguma sameyn dalkii waxaa waaye nin walba difaac nafsi uu ku jiraa kaba sii darana meesha dagaal qabiil oo ahliya oo maalin walba luysu soo duulaya ayaa ka jir waxaan ka codsanaa marka ciidanka danab in marka ay ay baxayaan ay hore u kaxaystaan ciidan madani ah haddaad doontiin 2-3 qof oo indhahaad ka xiritiin oo meeshaad u socotiin aanan ogeyn kaxaysto oo markii dhulkii aad rabtiin aad tagtiin indhaha ka furto waa dhul camiran dhulka aad howlgal ku samaynaysiin waayo qatarteeday leedahay qabiil sidaas u hubaysan in howlgal laga dhex fuliyo aaday u dhib badan tahay waa ogahay tan ugu weyn waxaa waaye marka oo aan rabo in muxuu ahaa aad qabatiin inaad dhulka kala barataan 11 qofood ee aad haysiin inaad xabsiga ka daysaan qoryahoodana aad siisaan waa milkidooda xoolay ku gateen iyaga ay leeyihiin muxuu ahaa la siiyo ahalkoodii iyo qaraabadoodii iyo xoolaha ka dibida oo ay suuqaysi u soo aadeen oo ay sahay iyo wax walba u geysan lahaayeen balka waran ninkii saaki ilmihiisa oo muxuu ahay sahay usoo doontay oon dab loo shidayn oo xabsi galay waa iska garan kalaysiin culayska ay leedahay marka dadkaas in la sii deeyo oo aan baaritaanka lagu dhibin ayaan rabnaa ciidamada muxuu ahay bal dowlad jooga qaasata kuwa bangraft ama ay soomaalida u yaqaaniin bangraft laakiin ciidanka ameerikaanka ah runtii baaro ee dowladda aan dir walaalaha nahayee na caawinaya ciidankooda waxaan ka codsanayaa in baaritaanka iyo loo dedejiyo dadka xoolo dhaqato waaye shalay waxaan arkayay magaaladii oo mudaharaad ay ka kacday degmada yaqbiro weyn oo laga mudaharaadayo waan dejinay waa u sheegnay kaasi wuxuu ah xildhibaan daahir amiin jeesow بعيد العمى لدين عظيم هو السامي ولاد أما مدحت الدقموين كا ولاية المدق أيا وحا لغبتي دورة ديني أخ ومدى سعتي مناسبة دورة قبل قبل واحد أيا لغا جيدي كلمات كلا دوان طبعا مدك مدى ضدتك دورة كفا إيديستي أيا وحا وكوه رميا وحيا به أي فائدين أما بأي بارتين مدى دورة ناس سعتي وحي أهيد toddoba maalmood ayay noo socotay dowladu magaceedu wuxuu ahaa Mucaad bin Jabal saxaabigii jaliilka ahaa ee daaciyahan ahaa shicaarka dowladu waxay ahayd hadhihi sabiili ad'u ila Allahi ala basira runtii dowladaasi ee muddada kooban socotay duruus aad u muhiimsan baan ka faa'iidnay oo aad noo saameysay mawaadiicda markay inuu ka qaadanay dowrada ayaa waxa u horeeyay risaalo oo loogu magacdaray al-ghafla runtii inta ka qayb gashay dowradaasi saameysay iyo macallimiintii bixinayayba ilaahay ha ka ajirsiiye. Risaaladaas marka waxay ka hadlaysay qaflada in ma aragtay yacni iyo calaamadaha qafladu ay leedahay iyo asbaabta qaflada keenayso iyo qaabka loo daaweeyo qaflada, mafhuumka qaflada iyo fahamkeeda waxay culimmadu ka yiraahdeen. Runtii wax badan baynu ka faa'iidnay. Kitaabkaasi fiican buu ma aragtay aan ugu baraarugnay. Mawduuca labaad aynu ku qaadanay dowrada ayaa wuxuu ahaa ashucuur bilmas-uuliya, in mas-uuliyad la dareemo, maadaama aynu nahay dad mas-uuliyiin ah dhammaantanadi, in mas-uuliyadda la dareemo. Wax badan baynu ka faa'iidnay. Hadday mas-uuliyadda dadka noo dhiibay ay yihiin, iyo haddii allihii subxaanahu wa tacaala oo annagoo dhanna abuuray mas-uuliyaddana saare ay tahay, iyo middii ma aragtay qaaska ay middii caamkaba, in qof walba uu dareemo mas-uuliyadda. Fanniga marka ama mawduuca kaa buu ka hadlayay. Qodobka saddexaad ama mawduuca saddexaad aynu ka faa'iidnay dowrada waxay ahayd fanni muhim ah oo ahaa fannu tacaamul macannaas, fanniga attacaamul macannaas, qaabka loola dhaqmo oo loola tacaamulo dadka iyo bulshada la maamulay, hadday tahay bulsho caam ah iyo hadday tahay mid qaas ah, ba qaabka aad ula tacaamuli lahayd. Qodobka afaraad ama mawduuca afaraad aynu ku qaadanay dowrada intay noo socotay wuxuu ahaa alistiqaama wa aathaaruha, istiqaamada toosnaanta iyo saameynteeda iyo aathaarteedii. Waxaa kaloo ka mid ahaa qodobka shanaad asbaabu thabaat, sugnaanshaha oo la sugnaado asbaabta keenaysa in camalka iyo diinta xaqa ahaydba lagu sugnaado, jihaadka qofka uu u taagnaa inuu ku sugnaado mujaahidka asbaabta keenaysa. Qodobka lixaad ama mawduuca lixaad ee dowrada yacni aynu ku qaadanay muddada kooban ay noo socotay waxay ahayd asbaabu nasr, guusha iyo libinta asbaabta aynu ku gaari lahayn ama aan ku heli lahayn. Qof walbo muslim ah wuxuu rabaa sagiir iyo kabiirba inuu in nasri muslimiintu ay helaan. Asbaab bay leedahay marka, asbaabtii lagu gaari lahaa nasriga ayaa muddadaasi kooban aynu ku qaadanay dowrada mawduuc ka mid ah asbaabtaa ka hadlayay. Qodobka toddobaad wuxuu ahaa ama mawduuca toddobaad aynu ku qaadanay muddada kooban inoo socotay dowradu alfutuur, qofka inuu daalo ama uu camalkii ka yara ma aragtay caajiso fariisto isagoo hawl socon jiray ama jihaadayay uu camalkii ka yara fariisto. Mawduuca ka hadlayay baynu ku qaadanay, aada muhiim ah oona saameyn weyn ugu yeeshay. Qodobka sideedaad ee dowrada aynu ku qaadanay intay noo socotay wuxuu ahaa mawduuca la yiraahdo al-idaara, qaabka wax loo maamulo loona idaareeyo. Runtii qofkii idaaradiisa xoogay ay madmadow kaga jirtay iyo wixii kaleba aada baa loogu bidhaamiyey idaarada iyo nidaamkii bay qodobkaasu aynu kaga faa'iidnay. Qodobka sagaalaad ama mawduuca sagaalaad wuxuu ahaa ee muddada kooban dowrada noo socotay aan ku qaadanay al-jihaadu wa axkaamu, jihaadka ee maantay baarka ugu sare ee diinta Islaamka ah iyo axkaamtiisa macna ayaan ku qaadanay. Wax badanna waa inooga ifay, annagoo awalba aan u taagnayn camalkii, haddana wax badan aan ka sii faa'iidnay. Qodobkii tobnaad ama mawduuca tobnaad aynu ka faa'iidnay dowrada muddada kooban socotay waxay ahayd fiqhu lwaaqic, in waaqica la taagan yahay iyo waxa aan soo marnay in la fahmo xaaladda muslimiinta maanta ay taagan yihiin iyo xaaladihii la soo maray iyo sidii ma aragtay dadka muslimiinta iyo diinta Islaamkaba khudulaanka iyo dulliga gaalada iyo hoojinta ay ku sameynhayeen kristiyaanka ee saliibiga, in ma aragtay dadku muslimiinta ay fahmaan aynu ku baraarugaan. Runtii wax badan baan qodobka ama mawduuca isaga ah aan ka fahannay, aad baana ma aragtay lanoogu baraarujiyey. Mawduuca kow iyo tobnaad wuxuu ahaa aynu ka faa'iidnay inta dowrada ay socotay at-taxdiir min sifaati almunaafiqiin, in laga digtoonaado sifaatka iyo tilmaamaha ay leeyihiin munaafiqiinta. Qodobka isna qodob aada u muhiim badan buu ahaa, oo runtii qof walba oo iska dareemaya sifooyinkaasi ama hadda ka hor iska arkay ama markaaba uu ku taagan yahayba runtii aada uu ma aragtay looga digay una aan aada kaga daabownay. Qodobka kow iyo tobnaad aan kusoo qulaaseynayo oo mawduuc mawaadiicda aynu ku qaadanay dowrada muddada koobnayd ee inoo socotay wuxuu ahaa aflaamta jihaadiga ah ee cusub oo runtii aad aan ulra yaaqnay, sida filinkii ugu dambeeyey xasuuqii Ugandayska ee ka dhacay degmada Buulomareer iyo qaabka mujaahidiintu ay beerka kaga istaageen inta ma aragtay xamlada ay socotay iyo sida ma aragtay loo gumaaday. Intaasi kadib waliga walaal Islaamiga ah ee mudug Sheikh Xasan Abu Xamsa ayaa kelmad waxa uu ka jeediyey munaasabada gabagabada u ahayd dowladda loo qabtay wilaada wilaayada mudug. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa deen, sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sallam ajma'in. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun. Jazakum Allahu khayran. Awalan Allah tabaaraka wa ta'ala yaanu mahad alnayna Allah tabaaraka wa ta'ala ni'amka aynan koobi karin ee uu noo galay way kamid tahay nimcatul islaam, nimcatul iimaan, nimcatul amni, ay kamid tahay in aan maanta soo gaarno, nolosheenu soo gaarto, inaan noqonno shaqaale diimeed Ilaahay kitaabkiisa dad nusraynayo aan noqonno. Allah tabaaraka wa ta'aala bay ku ahaatay amarkiisa awooddeenna iyo aqalgeenna ma ahan iyo cilmi annaga aan leenahay. Allah tabaaraka wa ta'aala waan uga mahad celinaynaa. Summa waan u mahad celinaynaa waqtigii dowladu noo socotay halkan aan joognay, ee annagu duruusteenan aqarsanaynay. Si lamida sidaasoo kale waxaan u mahad celinaynaa raggii macallimiinteenni duruustana siinayey, waqtigii aan fadhinay, waqtigooda qaaligaa bixiyey, ayagana waxaan leenahay carabadooda Allah tabaaraka wa tacaala noo barakeeyo faham aan adduunya aqraba ku fowsno, Ilaahay ha naga siiyo cilmiga ay nagu nasiiyeen, Allah naga siiyo ayagana miisaanka xasanaadka Allah u saaro. Jazakum Allahu khayran. Iqwa, sahayd waa yar tahay, safarkuna waa dheer yahay. Waxaan u baahanahay marka in ma garanaysaa aan sahay qaadanno, sahadaynu marka maxay noqonaysaa? Waxaan sahay ka dhigannaa, rag baan sahaynaa. Qofka gacmahooda ku samaystay, lacagta gacmahooda ku samaystay, adduunyada la siiyey, annagu marka maxaa sahadaynu maxay tahay? Sahadaynu waxa weeyaan Allah tabaaraka wa tacaala sida uu leeyahay inaan asaga cabsidiisa weeyaan inaan sahay qaadanno, sabar ka badinno, asbaabihii sugnaanta aan la nimaadno. Markaysa Allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay, watasawaduu fa inna khayra saadi taqwa wattaquuni ya ulal albaab. Markaysa in aan iska fiirino waxyaabaha acmaasheena dhaawacaya, sidau allaha leeyahay tabaaraka wa tacaala, yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha wa adiicu rasuula walaa tubdiluu acmaalakum. Waxyaabaha acmaasha buriyo inaan ka fogaano, dadku waa culummo, waxaa loo soo baxayna waa maarkaysa camal jihaad ah weeyaan, wuxuu u baahan yahay in la iska ilaaliyo qodxaha wadada daadsan, wadada qodxaha daadsan inaan iska ilaalino, sabarka inaan badino, Ilaahayna aan sugnaan weydiisano. Qodobka labaad waxa weeyaan waxaan nahay ducaad baan nahay dhammaan. Adigu maktabkii aad doonto shaqadaada ha ahaato daacibaata, in marka hore aan anagu isdaahirno, nafteenna aan la xisaabtanno, dibadeedna aan gudbinno, dacwo ummadda waxtar u leh, ummaddana si ay fahmayaan oo xasilooni iyo xikmad ku jirto in markaysa dacwada loo gaarsiiyo, sidoo Allahba leeyahay, udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana. In ma garanaysaa asluubkii dacwadii aan marno, annagu marka hore aan fahamno sidii ay u fahmeen diinteenna saxaabada iyo salafkii, ummaddii wanaagsaneeda naga horreysay siday u fahmeen, inaan diinta u fahmno, iskuna dayno ummadda inaan gaarsiino diin saxiixa ah insha allahu tacaala. Dadka la baro cadowgooda marka in ummadda si xigmadaysan loo gaarsiiyo insha allahu tacaala, diinta loo gaarsiiyo, taana insha allahu tacaala waa dardaarmi lahaa. Jazaakum allahu khayran wactasimuu bixablillahi jamiican walaa tafaraquu. Waxaa annaga noo ah aas aas noo ah Ilaahay xargiisa inaan qabsanno. aynaan ku kala tagin haday dhexdeena tahay iyo haday bulshada tahayba. Waxaan laga rabaa cadaalad, cadaalad baa nagala rabaa. Adigu adigoo aarsan karo, naftaada u aarsan karo in waxaa la rabaa aad tanaasulaad samayso wixii adiga naftaada ah, ima haddii layska soo galo towxiidka layska soo galo iyada waxa waaye war ma jiro, mar haddii diinta layska soo galo war ma jiro, laakiin naftaada wixii ku yimaado inaad tanaasul ka samayso. Cadaaladna in ummaddu ka hesho cadaalad, in la helo sidoo allahba tabaaraka watacaala uuna amrayo, in allaha yaamurukum an tuaddu lamaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaas an taxkumuu bilcadli in allaha nicmaa yacidukum bih. In marka waxaa laga yaabaa in laysweydiiyo cadaaladda cidda laga rabaahay amayba tahayba maxkamadaha iyo ragga qudaada iyo amay tahayba, cadaaladda cidda laga rabaa dhammaan tanyada nin aan wax xukumina ma jiro. Marka axkaamta aad xukumayso iyo waxa ka dhalan karo waa inaan fiirino dhammaan, cadaaladna nala ka helo insha allahu tacaala. Waxaan rabnaa inaan gaalada ku adadkaano, muslimiintana aan u dhimrino, u dhaganuglaano, u jilacsanaano. Keenna ma garanaysaa waayeelka ah waa inuu waalid noo noqdaa, keenna sagiirka ahna waa inuu wiil noo noqdaa ama gabar noo noqdaa, awlaadeena noqdaan ilmuhu, kan weyna waa inuu waalid noo noqdaa. Waa in nala ka helaa qudwo ummaddu ay ku daysato. Waxa annaga aan ummadda u sheegaynana waa inay annaga naga muuqdaan. Dhammaanteenna waxaan nahay junuudullaah, waxaan nahay ma garanaysaa dhammaanteenna ciidan baan nahay, cadowgana waa inaan la xisaabtanaa. Fakhriga annagu aan ku aadannahay ee geeska Afrika aan uga aadannahay mudugaa la yidhaah, annagu kala ma lihin jabhad iyo xisbo iyo ducaad iyo kala ma lihin. Dhammaanteenna, dhammaanteenna ciidan baan nahay. Waxaan ku wada qorannahay safka horaan ku qorannahay nooca idaarada oo la yidhaahdo, bal gadaasheennana cid moogtahay amnigii ilaaliso oo dacwadii sii wado oo waa nidaam, waana cid loo diro. Marka dhammaantanyada waxaan nahay faqriga nagu aadan cadowga inaan kala xisaabtamo insha allahu tacaala. Ummaddeenna muslimiinta ah ee reer mudug waxaan leeyahay waa intaasood ula dhowaataane war dadaala, oo cadowgu meeshu hadda inuu joogayo inuu soo dhaafo. Wuxuu waa cadow, muslimiin baa tihiin, ayaguna waa gaalo, ayaguna waa gaalo. Haddii ay ka mid yihiin dad aad taqaanaan ood u taqaanaan in hebel iyo aad u taqaanaan, dadkaas moogtahay annagu ma gaalaysiin. Ayagaa gaaloobay oo shaydaan wuxuu suureeyey, waxayna ku gaaloobeen afcaashi ka dhacday iyo afkooda wixii aan ka aragnay. Allah baana noo sheegay tabaaraka wa tacaala, yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattaqidu alyahuuda waalnasaara awliyaa bacduhum awliyaa bacd waman yatawallahum minkum fa innahum minhum ina allaha laa yahdi alqowma adhaalimiin. War gaaliya annaga waxba naga ma dhexeeyaan. Cidda marka gaalo weli ka dhigata, ayagaa isu weli ah, ayagaa walaal ah, ayagaa isu gacal iyo garab ah. Cidda gaalo gacal mooda oo garab ka dhigata oo gurbaanka u garaacda oo ma garanaysaa geela u qasha oo ayaga kuwaas la yiraahdo Soomaalida ay u taqaano owr ugaareed ay u taqaano, dee nimanka gaalo weeyaan. Haddaad marka aad u taqaaneen in hebel waa ahaayeen, laakiin ilaa ay soo laabtaan ay ku soo laabtaan majliskii ay ka kaceen oo hooyadoodii aabahood ku dhaleen ilaa ay uga soo laabtaan, dadka halaga biri noqdo, waxba isuguma keenan darsana, waxna nalamale qoom kaley buuxiyeen. Waxaan leeyahay marka dadka aan ka fogaano, mar kale waxaan leeyahay waa fursad bannaan dadka reer mudug cidda ay garanayaan ehelnimo ula dhalatay ee cadowga ka mid noqotay. Waxaan leenahay annaga ma rabno layntooda, dilkooda iyo ma garanaysaa dabarjarkooda. Waxaan ka jecelnahay inay soo laabtaan oo lafahooda u badbaadaan adduun iyo aakhiraba, ilaahay cadaabtiisana ka badbaadaan. Taasaan ka jecelnahay. Waa fursad bannaane dadka ciddii inka war yeelaysa gacanta qabtoo soo celiya, oo ka keena ciddii inka war yeelaysa, ciddii inka war diidana adduunkana maarta taqaan aqrana adabta taqaan anagu hada kama celi karno jazaakum allahu khayran assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh kaasu waa wali gole islaamiga mudug sheekh xasan abu xamsa maamulka jubaland ayaa waxa uu sheegay in ay yihiin caruurta dawladda kenya taliye xigeenka ciidamada jubaland ee gobolka gedo noor abd xuseen ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay munaasabad ciidamada kenya ay ku shaaciyeen inay uga baxayaan deegaanada gobolka gedo ay ka joogaan munaasabadaas oo kala cadday girilay ciidamada kenya kenya gacantaneed midig tuwaye caruurtoodana ayagana daadihinayay safarkan u socon waa fog yahay ma dhowo weli ma gaarin laakiin anaga amnis iyo kenya ba waxaan ka codsanayaa maadaa uu madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya oo jubbaland ay yiri haddeen todoba maalin ka codsada todoba maalin baydin ka codsanaynaa dhe maamulada dalka soomaaliya ka jira ee shisheeyaha wadashaqaynta la leh askartooda ayaa waxa ay si isdaba jooga isugu soo dhiibayaan xarakada shabaab almujaahidiin had waliba waxaa lasoo sheegayaa askar isu dhiibtay mid ka mid ah walaayadka islaamiga ah iminka askari kasoo goostay maamulka jubbaland ayaa isu soo dhiibay walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka wariyahana maxamed amiin ayaa wareystay aniga waxaa la yidhaahdaa saciid ismaaciil maxamuud waxaan ka tirsanaa qeybta 43aad waxaanu ku biiray anigu 7 sano meelahaas aan ku biiray ciidanku soo ma shaqayn jirin hadda intii adigu bishatan ninka loo dhiibay la yidhaahdo gaas baxoogaa shaqada la bilaabay lambarkayga 3 biloodba lacagtigaga gooyeen way gu tacadiyeen lambarkayga goortii la dhacay oo lambarkayga ka hadlayna way isugu kay tageen oo hadda gacantaas jaban iyo fariyaba jabiyeen markii hore waxaan ka raacay kismaayo magaalada kismaayo jaamacad dadkii lagu tababaray baan ahaa waxaan ku biiray adigu waagii hore oo xaseen gurgurtay bilowgii markii ka dhammaan rabtay waagaas baan ku biiray intii ka dambeysayna waagii dee ninka la yiraahdo farmaajo ciidanku masaasba ma shaqayn jirin iska falal khweyn buu ahaa aniguna caruur rajaayo waxbaan iska korkorsanayay mid taliyo ururi baa joogay waxoogaa isagu waa kan waa dhaamiya laqabayga ah oo wuxuu oran jiray ninkaas caruur rajaabu haystaaye xoogaa ka heshooda oo saasaan caruurta isaga haystay oo saa uma shaqayn jirin kan intii gaas uu yimi oo ururka ururka waxaa la yidhaahdaa 56aad baa xoogaa iyo indhaha lasoo shitay oo halkaa ururadii laysugu keenay yaa taliya u ahaa ururkaasi ururkii hore miyaamse kan waxaa ka tirsanaa gaas gaas buweye ururka 56aad baa la yidhaahdaa qeybta 43aad annaga hadda ururka iyagii xaggaasna ciidan baa laga dhigay la yidhaahdo imaaraad wax baxana looma ogola xaaladayadu meel xun bay ku sugnayd hadda waxaan go-aansaday inaan meeshan waar ogahay dee dad gaalo la socda oon ilaahay aqoono gaal walaal leh inayan khayr lahayn waa ogaa iska tukan jiro hadda nin salaad iskaga xiran baan ahaa laakiin salaadaydu haddee haddeera tawxiidka lay qabtay oo haddeena wax kala fahmay waagi horese waxaan islahaa waa iska tukan jiray adigu waa gartay marka hore maxaa kugu kalifay inaad ka mid noqoto ciidamadani waxaa igu kalifanay oo kismaayo lacag shaqo la-aana wax dagaal oo aad ka qayb gashay ma jiraan muddadii aad ka tirsanayd maya ilaahay guma keenin ilaahay guma keenin niyahow markii xoogaa magaalada waxba adigu iska maqmaqlaysaa adigu culayska oo goortasaan baa ka goyn jiray oo ka carari jiray wax tababar ama soo martay wax tababar ha mar baan tababar soo maray xagee lagugu tababaray jaamacadda laygu tababaray ha qaybta 43aad yaa idin tababaray soomaali mise ajaanib niyahow anigu waa hore tababaro horaan qabay laakiin dadka waxaa tababaraya etoobiyaan aniguna wa iskala celcelin jiray oo dee oday meelaha iska taagtaagan baa gortay arkay inaan tababarahay adigu dadka iska celceliyo meelahaas baan iska celcelin jiray dadka iyo adigu ciidankan ka tirsanaa ciidanka aad tababarka iskula jirteen tiradiisa manoo sheegi kartaa waagi hore waa badnaayeen adigu waxay ahaayeen 1,000 wixii waa la kala bedbedelay hadda adigu wax yar baa guutada ka hala guutadii ma badna hadda tababarka marka aad ku jirteen maxay idin sheegi jireen macalimiinta tababarayaasha ah adigu jimicsi iyo gaardi iyo waxyaalo noocaas waxaadina sheegay adigu wax ka baxsan tababarka nama oran jirinay naguma sheekayn jirin muddadii aad ka tirsaneyd wax mishaar toos ah oo aad qaadatay ma jiraan waxaa lagu shaqayn jiray $7 ilaa $10 hadda waxay ku shaqeeyaan $5 $50 ma adigii baa casha ka dhigta wax ku cuna macaruurtii baa u geysaa oo dhan laba gabale $5 bay ku shaqeysa meesha dad waa ku baabay dad kama jiro hadda maxaa kugu kalifay inaad isaga soo tagto ciidankaasi hadda waxa ay ugu kalifay lafahayga waa baqay meeshiyo dhibaato ka jiddo dad wada gal raaciyaha oo deegaal walaalo u leh mabda'aas inuu xun yahayna waa ogaa nafteedana waa baqay marka waxaan is walaalaha bal aad baan isiri naftaada ku badbaadiyeen adigana ku badbaadiyeen waad gartay wax hubaa waa la soo goostay ma jiraan hubaa qori ah kifo dhisabeen oo qoriyaha kan dabada gaduud ee Ukraine kale yiraahdo boosh lama socono torri baa la socotay torri ka waran dhibaatada shacabka Soomaaliyeed ay ku hayaan ciidamadaasi dib ciidamadu waa kala labo ciidan way iska masaakiin waa kuwa dawladda halkan iyagaaba dhibaato lagu haya ciidana kan kale oo baa dadka dhibaato ku haya aad bay dhibaato ugu hayaanin dhibaato badan baa ka jira meesha dadkaasuna meesha waa ku dulman yahay waa lagu baabay meesha dhibaato shakhsiyan adiga ay ku geysteen ma jirtaa intii aad ka tirsanayd way geysteen oo lacagtii lambarkaygii bay iga xadeen iga dulmiyeen lacagtii way soo dhacay 3 bilood baan lacag la'aa goorta lacagtii waa ku soo dhacaysa igu shaqeynay lacagtii waa ku soo dhacaysa ee lahaayeen goortaan arkay in aniga bii soo dhiciyeen shabaab baatay nafteeda fataadi ku yihiin oo aan khatar baahay oo lacag iskaba kaal nafteeda khatar ay gashay baan iskaga soo gooyay goor galaba oo aydu saacadii adigu doorka gurtay tukunayaan anoo iska fikirayo is xaggaasna wax kaaga dameeyaan meel uga baxsatid ilaah ba nafta qofka ilaahay bixiya ismaayna deeyaga ba ka jira jidkana waa ka jiraan meel walba ka jiraan baan waxaan ku fikiray niyahu wadaadadaas islaamka ugal nafta ilaah ba qoray ugal toos baan u soo baxay laba habeen baan meelaha joogay laamigan ka soo dhacay meeshaas adu araare ku dhow meesha la yiraahdo kooban ku dhow meel baan iska fariistay gaari baan dirsaday waxaan la wareer halkaas aan joogay nin askari ka soo goostay oo miskiin lagu tacadiyay inkaar ku dhacday halka joogadada iyo cidgeey baan yiri meesha dan joogayna waa soo baxay gaari baa soo qaaday inay soo qaadi yiraahdeen baan u maleynaya wadaadadii baa toos iga horyimi iyagoo nin amira wato khayr qaba ducaysan qadadaydi iyo waxaygi iyo alaabtaydi lay wado baa lay keenay way iska qaboobay farqiga u dhexeeya ka waran noloshii hore aad ku jirtay iyo midda hadda maanta aad ku sugan tahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin waagu hore horta way iska tukan jiray waxa haddii nin istukada way iska garanaysaa maciishadu ma fiicnayn iyo ma fiicnayn adbaa xiri barir badan u jira anigu dadka lacag baa laga qaada meel loo dhigo ma aqaan lacagtu waa cashuur cashuur ba iyagu dhahaaniin marka nolosha ay ku nool yihiin ciidankaasi maxaad noogu sheegi kartaa iyo noloshood ma fiicnaay waa dad har iyo habeen iska shaqaynaya duur iskaga nool dhibaataysan haduu iska daroogaysan oo dad iska qaadkiiyo iska cuno iska dardaroogaysan weeye hadda waa dad noocaa xaalkoodu yahay waa dadka noocaas adeergacdi adiga sidee lagu soo dhaweeyey marka aad soo gaartay wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo sharcada islaamka gaar ahaan degmada Tanjamaame ee aad hadda ku sugan tahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin waatan ku sheegay aan laba habeen baan joogaa waatan soo baxay wadaadada waatan soo cidirsaday baabuur qadadii iyo biyihii iyo wixii oo diyaar ah bay iga horkeeneen dabadeedna waxaan dareemay dad soo dhaweynayo muslin ah inaan bilaayo ka soo baxay dad muslin ah oo naxariisi ku jidho oo ilaahay yaqaan inaan u soo galay baan dareemay hawo cusub baan soo baxay wadii hore waa ka soo baxayaa maxaad dareemaysaa hadda nafsiyan aad baan dareemayaa dii qof xoog loogu shaqaysto oo lacagtiina ka go'an tahay aruurtii rajada ahaydna aruur rajaa baa ii joogtay aruurtiina ka welwel qaba isagina lacagtii laga goostay isagina dhibaato loo geystay oo gacan laga jabiyey oo labadii nin oo ka jabiyey labadii nin premier la siiyey oo kismaayo loo fasaxay adigu cuqdada badan baan dareemayaa ilaahay way iga saaray ilaahay way iga saaray dad islaam aan u soo galay hadda maxaa ku qorshaysan hadda waxa ay qorsheysan dawladdu hadda ay ugu taliyaan baa ay qorsheysan laakiin hadda waxaan jeclahay wadankii meelahaas inaan isaga kreed garow weey meelahaas aan xaqaanan isaga gudbo ha halkaan ka soo jeeday ehelkii ha dadkii ugu dambeyn ragii saaxiibada ah ee aad meesha ugu soo tagtay maxaa fariin ah ama baaq ah oo aad halkaan ugu direysaa kan oo ka faa'iideysanaya idaacadda waxaan leeyahay war meeshu meel gaalnimo la isku xukumo weeye meel inkaar ka dhacday weeye meel daroogo weey meel inkaar ku dhacday weeye iskaga soo baxaan idin oran lahaa iskaga soo baxa waliba dad badan oo askarta dhibaato lagu hayo waa ogahay iskaga soo baxaan oran lahaa inta ayaan isla ku soo gabagabeynayna barnaamijkan waxa wareysada qodobo kala duwan idin ku maqasheen intaanu barnaamijkan la midib ugu kulmayna insha Allah assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami هداني إلهي بعيد العمى لدي بدين عظيم هو السامي.